Το μνημόνιο αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πάντα. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Συνένεση για συνέχιση της ίδιας αδιέξοδης πολιτικής δεν δίνουμε. Πού ακούστηκε ότι πρέπει κανείς να συνενέσει το λάθος? Το πρόβλημα με το λάθος του μνημονίου, γιατί ξαναβγήκε χθες το Δουνουτού με μια ακόμη επιστολή, το είχε πει και λίγο καιρό πριν, τότε βέβαια μας έλεγε για τον λάθος πολλαπλασιαστή. Τώρα είπε ότι ήταν λάθος και κάποια άλλα πράγματα. Το πρόβλημα και το θέμα, μάλλον, το θέμα αλλά και το πρόβλημα, δεν είναι ότι είναι λάθος το μνημόνιο. Είναι λάθος ο λαός. Και έτσι όπως ο λαός αντιμετωπίζει το λάθος ή σωστό μνημόνιο. Όπως και να έχει, έχουν αρχίσει οι μουρμούρες στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον παγκόσμιο διάλογο και βήμα, ότι ήταν λάθος το μνημόνιο της Ελλάδας, άρα το αίτημα που προβάλλει, και είναι και ένα λαϊκό αίτημα, φαντάζομαι εκφράζει όλους τους Έλληνες, επιτέλους να εφαρμοστεί ένα σωστό μνημόνιο στην Ελλάδα. Όχι άλλο λάθος μνημόνιο. Αυτό θα είναι το διακύβευμα από εδώ και πέρα. Ετοιμάζονται για τα νέα μέτρα, σιγά σιγά, τώρα που και η κυβέρνηση έχει αναθαρίσει και έχει πάρει τα πάνω της και με τη διεθνή συνηγορία και υποστήριξη. Οπότε ένα σωστό μνημόνιο είναι η λύση. Το λάθος μνημόνιο το έχει επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο και ο Σαμαράς. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιμέναμε από το Δουνουτού να αναγνωρίσει το σφάλμα του προκειμένου να προχωρήσουμε σε διόρθωση, σε βασική διόρθωση παραμέτρων του δικού μας προγράμματος. Δηλαδή στο ότι επειδή μια παράμετρος που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις προβλέψεις του είναι λάθος, σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε όλο το πρόγραμμα, να βγούμε από το μνημόνιο, να ζήσουμε επαναδιαπραγμάτευση. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Όξι και ξέρω. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Ο πρώτος ήταν ο Στουρνάρας, δεν ήταν ο Σαμαράς. Ήταν ένα μικρό τεστ εδώ της εκπομπής για να δούμε αν μπορείτε να καταλάβετε τις διαφορές στη φωνή μεταξύ Στουρνάρα και Σαμαρά. Ο καθένας από αυτούς επισημαίνει τα λάθη του μνημονίου. Βεβαίως μόνο τα επισημαίνουν και όταν έρχονται και απ' έξω από τους προϊσταμένους τα λάθη, αναγνωρίζεις και εσύ ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, αλλά δεν αλλάζεις προς Θεού τίποτα, διότι δεν μπορείς πρώτον να τα αλλάξεις εσύ. Δεύτερον, δεν ξέρουμε αν έχουν και άλλοι τη διάθεση να αλλάξουν τα λάθη ή απλά επισημαίνουν τα λάθη για να μην αλλάξουν τα λάθη ή για να έρθει το σωστό στην πορεία. Αυτοί ξέρουν, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν από κάτω. Εμείς παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σύνολο του ελληνικού λαού, το οτιδήποτε γίνεται και αφορά τον ίδιο τον ελληνικό λαό αλλά και τους γειτονικούς λαούς. Για παράδειγμα, τον τουρκικό λαό, το τραγούδι που ακούμε είναι επίσης τουρκικό και σήμερα ετοιμάζονται να υποδεχθούν και τον Ερντογάν. Μάλιστα με το ωραίο χιούμορ που έχουν εκεί οι Τούρκοι όταν υπάρχει αναβρασμό σε μια κοινωνία, δημιουργούνται πολλά καλά ταυτόχρονα. Έχουν με πολύ ωραίο τρόπο επισημαίνουν τον αυταρχισμό του Ερντογάν. Ένα από τα συνθήματα, επειδή ήταν επίσκεψη και επιστρέφει σήμερα στην πόλη, στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ήταν στην Βόρεια Αφρική, είχαν γράψει συνθήματα στους τοίχους και παντού και στο Twitter «Αφρική αντιστάσου», επειδή ο ηγέτης τους, τον Τούρκων, ο αγαπημένος, είχε πάει εκεί. Ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας έχουν επισημάνει ότι είναι λάθος το μνημόνιο από την αρχή. Ο Κουβέλης δεν θα το είχε κάνει αυτό, εφόσον το έχουν κάνει οι δεξιοί, δεν θα το έκανε ο αριστερός. Το μνημόνιο δεν είναι η αιτία της δημοσιονομικής κρίσης και της εξάρτησης από τον υπέρογκο δανεισμό. Το ανάποδο ισχύει. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Εμείς το καταψηφίσαμε. Γιατί οι κυβερνητικές επιλογές που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι άδικες, καθυλώνουν την κοινωνία και την τεμαχίζουν. Και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ελμπε ατσιμπε κλεσέντε βίστε ρίο. Να ρίγια με κιτσίγκουρ με λυκίσβε. Από το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 14 όταν το πρόγραμμα τελειώνει. Όξι και ξέρω. Μετράμε αντίστροφα για να βγούμε από το λάθος. Από το λάθος το ξαναλέμε μνημόνιο. Ο Τσίπρας μετράει τι ποσότητες νερού υπάρχουν στον πλανήτη πρώτον, στο ανθρώπινο σώμα δεύτερον. Στη ΔΕ Τουρκία έχουν καταφέρει και το υπόλοιπο 25% του ανθρώπινου οργανισμού που δεν είναι νερό να γίνει νερό, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ νερό τις τελευταίες ημέρες. Όπως βλέπετε, οι διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία. Με νερό πέφτει πάνω, τα διαλάει όλα. Και νομίζω έρχονται και προς τα εδώ κάτι τέτοια μηχανήματα, δεν θα τα έπαιρνε, οχήματα οικολογικής αντιμετώπισης των διαδηλώσεων, ο πάνω απ' όλα οικολόγος και μετά όλα τα υπόλοιπα, κύριος Νίκος Δένδιας. Το μνημόνιο είναι λάθος, αυτό το είπανε τώρα, το ανακάλυψαν οι δεύτεροι, το Δουνουτού και όλοι οι υπόλοιποι. Ο ηγέτης όμως που βλέπει μπροστά το είχε ανακαλύψει πριν 3 χρόνια. Το μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα. Το μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί από τη μία πλευρά μειώνει το έλλειμμα, αλλά από την άλλη, λόγω της ύφεσης που προκαλεί, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα. Και έτσι τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Το μνημόνιο αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πάντα. Λάθος συνταγή. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης. Να φωνάξουμε ένα όχι στην μυρολατρεία. Να πούμε όχι σε όσους πιστεύουν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Πως είμαστε εχμάλωτοι του μνημονίου. Δεν είναι έτσι. Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση. Στόχος μας είναι η θαραλέα και δημιουργική υπέρβαση του μνημονίου. Η οριστική έξοδος από αυτό. Το πιστεύει κιόλας. Δεν τα λέει μόνο ο Βενιζέλος. Τα πιστεύει. Η μισή Ευρώπη έχει γεμίσει με νερά λόγω βροχής. Η Νότια Ευρώπη, όταν δεν έχει νερό, το ρίχνουν από πάνω. Η Ελλάδα, ξηρασία, όπως τα ξέραμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μην ταράζεστε καθόλου, μην ανησυχείτε. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, δεν υπάρχει και λόγος να κινητοποιηθούμε, γιατί αφενός το μνημόνιο ήταν λάθος. Αφετέρου, τελειώνουμε και με αυτό το λάθος. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί άλλα μνημόνια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Βάζουμε από τώρα τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Ο ένας λέει θα το τελειώσει, ο άλλος το έχει ήδη τελειώσει και μάλιστα αυτό το έλεγε από το 2011, για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν το είχαμε καταλάβει, γι' αυτό πήρε ό,τι είχε, εγκέφαλο νου, διάνοια, μεγάλου βεληνικούς, τεράστιου, και πήγε στο εξωτερικό, μπάς και τον αναγνωρίσουν εκεί, και νομίζω τον έχουν αναγνωρίσει περισσότερο από ότι εδώ οι αχάριστοι οι Έλληνες. Επειδή όλα αυτά είναι μια ωραία κοροϊδία, όχι αυτά για τον Γιώργο, αλίμονο, τα πιο αληθινά είναι, όλα τα υπόλοιπα για το λάθος μνημόνιο, σε καμία περίπτωση δεν ήταν τίποτα λάθος, ξέραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν, εδώ τα ξέραμε εμείς που δεν ήμασταν και σχετικοί. Υπήρχαν Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου, αναλυτές που επεσήμαναν από την αρχή ότι αφενός δεν υπήρχε λόγος να έρθει, αφετέρου υπήρχαν συνειδητά κάποια λάθη, δεν υπήρχαν λάθη στην πορεία, αλλά χρησιμοποιήθηκαν οι φράσεις ή τεχνικά λάθη για να περάσουν κάποια θέματα. Τα πέρασαν, όντως εργασιακές σχέσεις, μισθοί, και από εδώ και πέρα δημιουργείται μια ατμόσφαιρα για να έρθει το σωστό, καλό μνημόνιο. Μόλις κυκλοφόρησε, το Μνημόνιον 3 είναι γεγονός. Μετά τις επιτυχείς εκδόσεις του Μνημόνιον 1 και Μνημόνιον 2, ήρθε στην Ελλάδα και η εξελιγμένη και αναβαθμισμένη έκδοση του Μνημόνιον 3. Με επεξεργαστή Πασόκ Δημάρ και ταχύτατη ασύρματη υποδούλωση Σαμαρά. Αυστηρότεροι φόροι, περισσότεροι περιορισμοί, μεγαλύτερα χαράτσια, κομμένες συντάξεις, χαμένες δουλειές. Σε εντελώς νέα σχεδίαση. Μνημόνιον 3. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με μηδενικά επιδόματα, μηδενικές συντάξεις, μηδενικές αυξήσεις και εκατομμύρια άνεργους με ισχύ έως και 40 χρόνια. Μνημόνιον 3. Για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, νέο, ηλικιωμένο, εργαζόμενο ή φοροφυγά. Λεπτό, κομψό και ικανό για όλα. Θα μοιραστεί υποχρεωτικά κατοίκον. Θα τηρηθεί σειρά εξαναγκασμού. Θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Θα αποφέρει εξαθλίωση. Μνημόνιον 3. Ήρθε και θα υφαρπάξει. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα είναι και διαφήμιση για το Μνημόνιο 13, γιατί θα έρθει και αυτό, εφόσον όλα τα υπόλοιπα παραμένουν έτσι όπως τα γνωρίζουμε και έτσι όπως τα παρακολουθούμε καθημερινώς. Και θα έρθει το Μνημόνιο, το σωστό, ελπίζουμε να είναι και ένα αριστερό Μνημόνιο, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει έρθει σε αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να σας πω με απόλυτη καθαρότητα ότι για μας υπάρχει επόμενη μέρα με Μνημόνιο. ΣΥΡΙΖΑ και Μνημόνιο είναι δύο έννοιες σύμβατες. Για μας υπάρχει επόμενη μέρα με Μνημόνιο. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Νερό, ρε παιδί μου. Ευχαριστώ. Για πειράζει. Θα μάθουμε τα μυστικά μας. Δεν ξέρω ποιος ήταν προηγουμένως. Δεν πειράζει. Παρακαλώ, κύριε Τσοχατζόπουλε. Έτσι την πάτησε ο Τσοχατζόπουλος. Μια φορά στη Βουλή ήθελε να πιει νερό, εκεί που πάει ένας κλητήρας ανεβοκατεβάζει τα νερά. Είχε αργήσει να ανεβάσει το ποτήρι με το νερό του Άκη. Ήπια από τον προηγούμενο, το ανακούσατε, λέει δεν πειράζει, θα μάθουν τα μυστικά μας. Να πως αποκαλύφθηκαν τα πάντα, για να μην λέτε ότι δεν ισχύουν αυτές οι παροιμίες, οι παραδόσεις, οι προκαταλήψεις. Ισχύουν και παρεισχύουν, έτσι ακριβώς την πάτησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος πίνοντας το νερό του προηγούμενου. Ποιος να ήταν ο προηγούμενος δεν το ξέρουμε, αλλά μεγάλος ρουφιάνος από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό το 211-200-8200. Έχουμε και mail studio papaki realfm.gr. Έχουμε και SMS, τρόπο επικοινωνίας μέσω κινητών. Γράφετε real, αφήνετε κενό. Μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Έχουμε και χολύπτην, ο Νίκος Σαπρανίδης. Έχουμε και πολλά νερά σήμερα, πάρα πολλά νερά σε όλες τις μορφές, είτε με βροχή, είτε με ανάλυση από τον Αλέξη Τσίπρα, που ακριβώς και σε τι ποσοστό υπάρχει, είτε ακόμη και με τον Βενιζέλο και τις μεταφορές του. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να βγάλουμε το κεφάλι μας μέσα από το νερό. Γιατί βυθιζόμαστε και πνιγόμαστε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε το νερό. Εσύ δεν μου λείξε ότι πίνουν νερό στο όνομα μου. Βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Πού ακούστηκε ότι πρέπει κανείς να συνενέσει το λάθος? Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Ωραίο αυτό που είπε. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ωξινά! Ηρωνία οι συμμαθήτρες του Αλέξη Τσίπρα από το περίφημο σχολείο. Να μάθουμε και κάτι και σαν εκπομπή και από την αριστερά. Κάτι χρήσιμο. Μάθαμε τα στοιχεία για το νερό στον πλανήτη, στο ανθρώπινο σώμα. Όλα αυτά τα είπε στην επίσκεψή του χθες στην Θεσσαλονίκη για να μην ιδιωτικοποιηθεί η εταιρεία ύδραυσης της Θεσσαλονίκης. Το πήγε, το ξεκίνησα πολύ βαθιά και από πολύ μακριά το θέμα. Στο να μην αναλογίες όπως ακούτε εδώ νερού, οπουδήποτε. Και φαντάζομαι θα το κατέληξε μετά ότι δεν θα αφήσουμε να ιδιωτικοποιηθεί και όταν έρθουμε εμείς στα πράγματα θα κάνουμε κάτι που θα είναι αντίθετο σε όλα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι η κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που να είμαστε σε όλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στα επιμέρους να λέμε ότι δεν είμαστε, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, πολύ ενδιαφέρουσα και πάνω απ' όλα πολύ ειλικρινής. Άκουσα ότι οι τράπεζες ανήκουν σε όλους. Οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους. Και ήθελα να ρωτήσω, παρέχετε κάποιες οδηγίες για τη συμπλήρωση του νέου Ε9? Πώς να βάλω το δικό μου μερίδιο στην τράπεζα? Τον Μπάμπη. Πάρε και ρώτα τον Μπάμπη που τα ξέρει αυτά. Ιδιοκτήτης τραπεζών. Να δηλώσουμε και ο Μπάμπης, εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι είναι σύμβουλος σε διάφορες τράπεζες. Τι έγινε και ιδιοκτήτης? Κοίτα οι φιλίες. Μήπως πρέπει να μας δώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας? Πώς να δηλώσουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι τις τράπεζες του Ε9 μας? Έλα, έλα. Να πάω να πάρω τα κέρδη. Από πού? Από την τράπεζα. Μα μέτοχος, δεν είμαι. Α, ναι, ναι. Όχι από μένα όμως. Θα σου δώσει πληροφορίες ο Μπάμπης, άμα θες. Θα πάω στον Μπάμπη να μάθω. Να σου πω τώρα. Και θα σωθείς. Ναι, καλησπέρα, κύριε Μαρμπαγιάννη. Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια αίτηση για δάνειο σε εσάς? Βεβαίως. Από πού τηλεφωνείτε? Από το αυτοκίνητό μου. Α, θα κάνετε τώρα την αίτηση. Ναι, ναι, να κάνω σε εσάς, γιατί άκουσα ότι είστε ιδιοκτήτης τράπεζας. Όχι, είστε και εσείς ιδιοκτήτης, αγαπητέ. Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Πηγαίνετε, να σας δώσω το κλειδί. Αμένει, πηγαίνετε, ανοίξτε, πάτε λεφτά, φύγετε. Παπ, γεια σας. Τόσο εύκολα? Α, εγώ τόσο εύκολα το κατάλαβα. Α, πάρα πολύ όμορφα. Αφού η δικιά μας είναι η τράπεζα, όταν είναι δικό σου το πορτοφόλι, το ρωτάς, κάνεις αίτηση να ανοίξεις το πορτοφόλι, δεν κάνεις. Το ανοίγεις, παίρνεις, παταλάς, γεια. Δεν είναι σωστό όμως και ως κοινωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τις πόρτες σαν την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια της. Καταρχήν να πω του αυτού του άχρηστου του Γεωργιάδη, για ποιες που είναι η επιχρήμαση, ότι ανοίγουν τα σκέλια τους, για μερικές που είναι στις δοχείρες και τα ανοίγουν πιο μπροστά από αυτές. Α, δεν ξέρω. Ας μιλήσει όμως και για τις που είναι της πολιτικής, άμα είναι. Που όπου τις καλούνε πάνε και με χαμηλή τιμή από ό,τι έχω μάθει. Α, μπράβο. Δεν μου λες τώρα ότι θα φύγετε κανένα τρίμηνο ο Χατζηνικολάου. Σιγά μην φύγουμε τρίμηνο, μακάρι να φύγουμε τρίμηνο. Ο Τράγκας, α, για να δούμε. Ο Τράγκας, μερικοί άλλοι καλοί που είναι κατά του μνημονίου και θα μείνουν μπακατέλες και κάθε μέρα θα περνάνε σαν χαρτομάτιλα οι νόμοι. Οι μπακατέλες δεν έχουν ανάγκη, έτσι κι αλλιώς αυτές είναι μνημονιακές. Γιατί οι μνημονιακές μπακατέλες, αν ακούσουν για τρεις μήνες διακοπές, θα μάθουν κεφαλικό, θα καταστραφεί η χώρα. Με το μνημόνιο τρεις μήνες διακοπές. Πας καλά. Τρεις μέρες θα κάτσουν και αυτές το Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λέτε τώρα? Ναι, εμείς ότι τα λέγαμε και πριν, τώρα τα λέμε. Το Παπικουλάτο τώρα τα λέτε. Όταν ήσασταν εκεί όμως, κλάματε μέντες. Τίποτα, ναι. Προσοχή, Σούζα. Καλά, όταν ήμασταν εκεί, ήταν τότε που είχαμε πρωτομπεί στο μνημόνιο. Και αν θυμάσαι καλά, ο Μπάμπης ήταν από τους πρώτους που είχαν πει ότι είναι κατά του μνημονίου. Οπότε δεν είχαμε να πούμε κάτι. Αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο, έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Το μνημόνιο αποδείχτηκε αυτό που λέγαμε πάντα. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Ακροάτρια, ελπίδα. Θύμιο λέει σήμερα η επίθεση στο Τσίπρα ήταν απρόκλητη και χωρίς λόγο. Ποια επίθεση? Το να βάζουμε εδώ ένα μοντάζ είναι επίθεση? Αυτό είναι επίθεση για σας? Τέλος πάντων. Επιπλέον λέει στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ίσως θα έχει μια αξία να την αναφέρει στην εκπομπή. Το ξέρουμε. Είμαστε δίπλα και αν χρειαστεί κάνετε κάτι δυναμικό θα είμαστε ακόμη πιο δίπλα. Αυτά από την ελπίδα, την ακροάτρια εδώ, η οποία έχει αυτή την άποψη για το. Ποια είναι η πρόκληση και ποια είναι η επίθεση κτλ. Τώρα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, είμαστε μαζί στο ίδιο χαράκωμα, ειδικά για το νερό, γιατί σε πολλές πόλεις του εξωτερικού που είχε ιδιωτικοποιηθεί κάποτε, τότε που ο νεοφιλέλευτε, τι λέξεις, προσπαθούμε να περιγράψουμε το έγκλημα με διάφορες λέξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σύνθετες, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται και ο νεοφιλελευθερισμός και η ιδιωτικοποίηση. Ειδικά του νερού, όπου το κάναν στο εξωτερικό, το έχουν πάρει πίσω. Απλά εμείς εδώ ερχόμαστε να κάνουμε αυτά που οι άλλοι έχουν μετανιώσει. Βεβαίως όχι για το καλό των καταναλωτών, γιατί έτσι λανσάρεται, αλλά για το καλό κάποιων που έχουν πολύ μεγάλες τσέπες και θέλουν να τις κάνουν ακόμη μεγαλύτερες και πάντα έχουν σχέσεις με κυβερνώντες. Αυτή η πάρα πολύ ωραία σχέση που υπάρχει. Τώρα θα μιλήσουμε για αριστερά. Υπάρχουν πολλά κομμάτια της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο. Ένα από αυτά τα κομμάτια, η Ανταρσία, κάνει από αύριο και για τρεις μέρες φεστιβάλ. Τη γιορτή, την ετήσια, με τίτλο Αναιρέσεις, όπως κάθε χρόνο. Φεστιβάλ 2013. Και έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε τον υπεύθυνο προγράμματος και επικοινωνίας, έτσι λανσάρεται, Κώστας Φουρίκος. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, σύντροφε, τι κάνεις. Γεια σου, σύντροφε. Καλά. Καλά, καλά. Πολλοί σύντροφοι έχουμε μαζευτεί και από ουσία τίποτα. Είμαστε αρκετοί, ναι. Ναι, για αυτό ψάχνουμε, βέβαια, να βρούμε την ουσία. Μάλιστα. Αν ακόμη ψάχνουμε την ουσία μετά από όλα αυτά. Άστο. Τέλος πάντων, για πες για τη γιορτή, τι κάνετε. Καταρχήν θέλω να πω εδώ από τη Γεωπονική να σου μεταδώσω τις ευχαριστίες όλων που μας φιλοξενείτε και μας δίνετε έτσι λίγο χώρο και χρόνο να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί ξέρεις, αν δεν έχεις χορηγούς ναι. αυτή την περίοδο και την προηγούμενη περίοδο και γενικά, χορηγούς επικοινωνίας, χορηγούς για διάφορα πράγματα, δεν κάνεις δουλειά. Ναι. Επομένως, είναι κάποιες εκπομπές, κάποιοι δημοσιογράφοι που από μόνοι τους παίρνουν την όπως εσείς. Την πρωτοβουλία και μας δίνει λίγο χώρο να πούμε κάποια πράγματα. Μας ενέπνευσε το σύνθημά σας που λέει η γενιά της κρίσης να γίνει η γενιά της επανάστασης. Ναι, είναι λίγο αισιόδοξο, Πολύ. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, είναι σύνθημα. Δεν πειράζει κανέναν. Μπορώ λίγο, άμα θες να το εξηγήσω, να πω πώς το σκεφτόμαστε. Εμείς καταρχήν βλέπουμε ότι και σε σχέση με αυτό το σχόλιο που έλεγες πριν, ότι σίγουρα η αριστερά έχει μείνει πίσω σε μια σειρά πράγματα που πρέπει να έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά. Και είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη, με συνέπειες της κρίσης να χτυπάνε πολύ έντονα τον κόσμο της εργασίας, τη νεολαία κτλ. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να υπάρχουν και δυνατότητες, έτσι, και αυτά που γίνονται στην Τουρκία και γενικά, ας πούμε, μια ολόκληρη διαδικασία ενός κόσμου που την ψάχνει, προσπαθεί να βρει κάποιες εναλλακτικές έξω από τον καπιταλισμό, έξω από αυτήν την κυριαρχία, ας πούμε, των αγορών και τους μονόδρομους των μνημονίων κτλ. Και πάνω σε αυτές τις δυνατότητες εμείς θέλουμε να τονίσουμε αυτό το σύνθημα. Mm-hmm. Και το φεστιβάλ μας, ας πούμε, θέλουμε να είναι μια τέτοια διαδικασία. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι όλοι, φυσικά η Ανταρσία είναι ένα από τα κεντρικά γεγονότα που αφορούν την Ανταρσία. Το διοργανώνει το Νέο Αριστερό Ρεύμα. Ναι, ναι, ναι. Και η Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, που είναι οργανώσεις που συμμετέχουν στην Ανταρσία. Μπράβο, ναι. Εντάξει, είδες, κατάλαβες τώρα. Αυτά με τις διευκρινήσεις. Όταν πας να αρχίσει. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάμε για ένα χώρο την αριστερά, και να αρχίζουμε διευκρινήσεις με το καλημέρα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Τέλος πάντων. Έχεις δίκιο. Δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκινάμε με αστερίσκους και διευκρινήσεις. Ειδικά η αριστερά πρέπει να ήταν κατευθείαν το σύνθημα. Η ουσία και απλό, βατό, από όλους και δεν θέλει και πολλά φτιασιδόματα και στολίδια. Για πες λοιπόν, τι θα γίνει τώρα εκεί τρεις μέρες από αύριο. Εμείς τώρα τρεις μέρες τι προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ένα φεστιβάλ έτσι με περιεχόμενο αντικαπιταλιστικό, αριστερό. Προσπαθεί να είναι μια συνάντηση. Δηλαδή, από τη μία, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχει χαρακτηριστικά εμπορικά και αυτό το δυσκολεύει. Δεν έχει χορηγούς, δεν έχει επιχορηγήσει τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη, δεν είναι και ένα. Αν θες κλασικό, έτσι, παλιού τύπου κομματικό φεστιβάλ, με την έννοια ότι φιλοξενεί και άλλες απόψεις, ναι. φιλοξενεί άλλους δημιουργούς, συλλογικότητες κτλ. Για πες δύο-τρεις τους καλύτερους, έτσι. Μην το πεις αναλυτικά το πρόγραμμα, ποιος θέλει θα έρθει απλά για να μην χάσουμε χρόνο ότι εκεί. Για το κομμάτι, ας πούμε, των εκδηλώσεων και των εργαστηρίων, όπως τα λέμε, τα workshop, φιλοξενούμε, ας πούμε, εργατικές λέσχες, χειρήματα κοινωνικών χώρων, έτσι. Σε γειτονιές αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, όπως είναι η Λαμπιδόνα, το υπόστεγο, οι εργατικές λέξεις που είπα και πριν. Mm-hmm. Φιλοξενούμε πάνω σε θέματα έτσι λίγο πιο, που δεν βρίσκουμε καθημερινά το χρόνο να τα συζητάμε τόσο εύκολα, όπως είναι, ας πούμε, οι πολιτικές προεκτάσεις, οι κοινωνικές του ποδοσφαίρου, του μαζικού αθλητισμού. Φιλοξενούμε εκεί το έντυπο Χούμπα. Φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους όπως η Φλόρα η Παπαδέδε που θα μιλήσουμε μαζί της, που είναι οικονομολόγος, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Επιστημονικού Προσωπικού της ΔΕΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα θέματα του περιβάλλοντος που ξέρεις με το δόγμα της ανάπτυξης. Τι σημαίνει για το περιβάλλον συνήθως, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών. Φιλοξενούμε επίσης διανοούμενους έτσι και ομιλητές και από την υπόλοιπη αριστερά, όχι μόνο από το δικό μας κομμάτι, πάνω σε θέματα όπως είναι το εργατικό κίνημα, το οποίο όλο το τελευταίο διάστημα βρέθηκε σε μια κατάσταση υπαρξιακών ερωτημάτων. Δηλαδή, το αν μπορείς να σκεφτείς να κάνεις απεργία, όχι αν θα την κάνεις. Έτσι. Όπως σε άλλα θέματα που έχουν. Αυτό το ερώτημα το υπαρξιακό ήταν στους εργαζόμενους. Νομίζω υπάρχουν κομμάτια του εργατικού κινήματος που το έχουν πιο καθαρό. Το σύνολο των εργαζομένων. Γιατί σίγουρα. Για κίνημα εργατικό, μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν το λες έτσι ακριβώς όπως θα το θέλαμε, αλλά έχουμε το υπαρξιακό στους εργαζόμενους υπάρχει. Ναι. Υπάρχει πολλούς δρόμους. Εννοώ όλη αυτή τη λησαλέα επίθεση. Ρε, ότι πλέον ποινικοποιήθηκε η σκέψη της απεργίας, όπως είδαμε, ας πούμε, τη διαδικασία στην Ολμαία κτλ. Και βλέπω εδώ τέχνη, Φίβος Δελιβοριάς, Κυλαϊδόνης, Μάρθα Φριτζίλα, η Μάμπα Ιλντή, τα λέω εγώ άστα, τα λέω και πιο γρήγορα. Ναι. Κωνσταντίνος Βίτα, ο Λόλεκ. Έτσι, καλά, δε, τα βασικά είναι αυτά. Πάρα πολύ καλά. Να μείνω μόνο στους Gang of Four που είμαστε περήφανοι που τους φιλοξενούμε. Ναι. Είναι μια μπάντα αύριο από την post-punk εποχή της Αγγλίας που είχε έτσι πάντα πολιτικές προεκτάσεις, προβληματισμούς. Φαίνεται και από το όνομά της για τους μοιημένους. Έχει συγκεκριμένες σηματοδοτήσεις, η συμμορία των τεσσάρων για το κομμουνιστικό κίνημα. Εντάξει, τους φιλοξενούμε έτσι με μεγάλη χαρά, ναι. Γιατί δεν έχει ξανάρθει κιόλας στην Ελλάδα. Έχει εμπνεύσει και μπάντες όπως είναι οι Τρύπες, τα Μωρά στη Φωτιά, δικές μας ας πούμε. Τα Μωρά στη Φωτιά μάλιστα θα τους συνοδέψουν μαζί με τους Victory Collapse. Τα άλλα νομίζω ότι είπες τα πιο πολλά. Ναι. Όποιος θέλει θα μπει θα τα βρει, μωρέ. Πού γίνεται είναι αυτό. Και η υπεραστική το Σάββατο που τους έχετε ξενήσει και πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Μάρθα Φριτζίλα, Μαριό. Και την Κυριακή Φίβος Δελιβοριάς και Λυκανός και Λαϊδόνης. Πού γίνονται όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται στην Γεωπονική Σχολή. Σας περιμένουμε και εσάς και όλους. Θα έρθει και ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος όχι, δεν θα έρθει. Θα πάτε μαζί στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να έρθει. Ναι, θα πάτε μαζί στις εκλογές. Κοίταξε, η Ανταρσία έκανε μια συνδιάσκεψη τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στο Περιστέρι, ναι. Στο Περιστέρι και αποφάσισε ότι θα ανοίξει μια διαδικασία με τοπική συμπόρευση το επόμενο διάστημα. Με θα διερευνήσει τοπική δυνατότητες, προοπτικές και προϋποθέσεις και θα πράξει αναλόγως. Πάντως, η Ανταρσία βάζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να κάνει με τοπική συμπόρευση. Θέλουμε την κοινή δράση με όλες τις πλευρές της αριστεράς, αλλά ξέρεις, να έχει κάποιο περιεχόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει κάποιους στόχους, ας πούμε, οι οποίοι ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις και πλέον σε αυτή την εποχή που είμαστε να τα πεις τα πράγματα με μετριοπάθεια, μέσες άκρες κτλ. Ή θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν δρόμο χωρίς ευρώ, χωρίς ΕΕ, χωρίς αφεντικά χρέος μνημόνια. Mm-hmm. Και πάνω εκεί μπορούμε να κάνουμε κοινή δράση, συμπορεύση κτλ. Ή δυστυχώς ξέρεις. Και το ένα και το άλλο. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Μάλιστα. Να πάτε καλά, σου εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι το σύνθημά σας να γίνει πράξη. Να γίνεται από γενιά της κρίσης, γενιά της επανάστασης. Ένα δεύτερο σύνθημα που βάζουμε στα υλικά μας είναι το θα χαλάσουμε τον κόσμο τους. Mm. Για να δημιουργήσουμε έναν άλλον, βέβαια. Ωραία. Άντε να δούμε. Λοιπόν, από λόγια μια χαρά είμαστε. Από έργα να δούμε τι θα γίνει. Σας να σε ευχηθούμε πολύ, ότι καλύτερο, καλά κουράγια και να πάνε όλα καλά. Και επιτυχία οι εκδηλώσεις και το φετινό φεστιβάλ. Ήταν ο Κώστας Φουρίκος από το Φεστιβάλ Αναιρέσεις, όσοι μπήκατε στην πορεία της συζήτησης. Παρακαλώ. Έλα ρε άνθιμεν. Έλα στα μούτρα σου. Το Gay Parade πότε είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, δεν ξέρω. Ε? Εμένα μου αρέσει το άλλο εδώ στην Αθήνα. Έχουν ωραίο σύνθημα. Η Αθήνα δικιά μας. Να σου πω την δικιά μας. Αλλά άμα είχαν λίγο χιούμορ παραπάνω και στη Θεσσαλονίκη θα το κάνουν αλλιώς. Και οι παπάδες δικές μας. Είδα εκείνο τον Αντωνάκη να κάνει τον αφέτη στο Ακρόπολης. Τον είδες. Βέβαια, γι' αυτό πήγε καλά το Ακρόπολης. Πολύ γελίος. Κοίταξε. Δεν το λες γελίο τον Αντώνη, σε παρακαλώ. Τη σημαία του τερματισμού την καρό θα του την κατεβάσει κανένας λιμενεργάτης, κανένας κουλουρτζής, κανένας ταξιτζής, κανένας κουπιδιάρης. Έτσι πες του. Να σου πω, εγώ άλλο κατάλαβα. Το ζάπιο του κυνηγάει τον Αντώνη. Γιατί? Δεν θα τον αφήσουν να ξεχάσει τα ζάπια 1, 2, 5, 10 με τίποτα. Θα θυμάται το δωμάτιο που κοίταζε τους τοίχους και το ζάπιο που έκανε μαλακίες. Εκεί, στο ζάπιο κι αυτό. Και η έναρξη του Ακρόπολης στο ζάπιο έγινε. Δεν θα περνάει απ' έξω από το ζάπιο ούτε για ψωνιστήρι πια. Έλα, παιδί μου, άκουγα τον άνθρωπο τώρα στις βλακίες που λέγε για το παρέτη της Θεσσαλονίκης. Δεν το λες, και ρε φίλε, 3.000 άνθρωποι να προχωράνε στους δρόμους και ταυτόχρονα κάνουν άσχημα πράγματα. Είναι αυτό που λένε πάνε γα***ντας. Α, δεν ξέρω, ο άνθρωπος που τα παρακολουθεί αυτά, τι να σου πω, ρώτα. Είναι πολύ μπροστά αυτός, ρε φίλε. Πολύ αν μπροστά. Αυτοί οι 3.000 άνθρωποι κάνουν μια δωρεά στην εκκλησία, ο άνθρωπος θα είχε την ίδια αντίρρηση. Όχι, είσαι που θα πριν και καινούργιο μοντελάκι. Α, λες, δεν ξέρω. Βέβαια. Επίσης, αν κάποιοι από αυτούς είναι πιστοί και πιστεύουν χωρίς να ερευνούν και πηγαίνουν στην εκκλησία, ο άνθρωπος είναι ο αρμόδιος αυτός που τους ψάχνει να διαμένει gay straight. Αυτό να δω. Ποιος έχει να... τη χαρά αυτή. Να βάζει χέρι ο άνθρωπος και τίποτα άλλο. Που κανονικά πρέπει να τους ψάχνουν, έτσι. Γιατί αυτοί με αυτά τα έσχη που κάνουν, που δεν ξέρω τι βάζουν στα στόματά τους, αν πάει ο Παλιογκέτσης να μεταλάβει και μετά πάω κι εγώ, μπορεί να κολλήσω τίποτα. Λες να έχει σοβαρέψει τόσο πολύ το θέμα. Καλέ, θα μπαίνουμε straight στην εκκλησία, θα βγαίνουμε με φούστα κλαρωτή. Και ας μην έχουμε την τάση. Κολλάει αυτό το δισκοπότηρο, μπορεί να κολλήσει διάφορα. Με αυτή τη λογική είμαστε όλοι κολλημένοι χρόνια τώρα. Το υγειονομικό πηγαίνει στις εκκλησίες ή άιντε έτσι, συγγνώμη. Μόνο στα εστιατόρια ξέρει που άμα βρει ένα βρώμικο πυρούνι σου βγάζει πρόστιμο. Από το ίδιο κουτάλι πίνουμε όλοι οι φηματικές, οι οροθετικές του Λοβέρδου, οι γκέτσιδες της Θεσσαλονίκης και εμείς οι υγιείς άνθρωποι Έλληνες. Θα κολλήσουμε τίποτα να κλείσουν οι εκκλησίες. Έλα, γεια. Οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους. Να σου πω, δώσ' μου λίγο το κινητό του Μπάμπη να με ενημερώσει λίγο για το χαρτοφυλάκιό μου. Να δω πόσες μετοχές έχω, ποιες τράπεζες έχω. Γιατί θέλω κάθομαι που κάθομαι. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε το χρηματιστήριο, ρε. Περίμενε, ευχαρίστως, μισό λεπτό. Ναι. Μισό, το έχω έτσι κι αλλιώς. Για πες το. 694. Ναι, ναι, α, είναι και Vodafone, θα χρεώνομαι, ωραία. Έλα. Θα χρεώνεσαι, ναι. 250. 250, σε ηχογραφώ και εγώ να το ξέρεις, ε. Δεν έχω πρόβλημα, πάρτο. Ναι, καλημέρα. Real FM. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, αυτοί οι κύριοι που έχουν την εκπομπή. Δεν μπορεί να βρίζουν συνέχεια όλους τους εθνικόφρονες σας. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτή την κομμουνιστήλα εκεί μέσα. Είναι ωραίος ο σταθμός και λοιπά. Ένα όριο στους εθνικόφρονες δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί, τι κάνανε οι εθνικόφρονες. Στους φασίστες, ένα όριο, τίποτα. Τι κάνανε. Όχι, λέω ότι η Ελλάδα πάει σύννεφο, λέω. Η πολλή Ελλάδα τυφλώνει. Γιατί τυφλώνει. Τυφλώνει, ακούστε που σας λέω. Άκουσε, αγαπητέ. Όταν του κατεβάζει του Σκοπιανού την ταμπέλα που γράφει Μακεδονία, κάνει παράβαση ο Παναγιώταρος ή όχι. Τι θα μου απαντήσεις. Τι κάνει. Δεν μου λες τι έχουμε υπογράψει. Όνομα Φύρομ δεν έχουμε υπογράψει. Πώς το δεχόμαστε και περνάει μέσα εδώ με το όνομα Μακεδονία. Και έχουμε. Α, ναι, έχουμε υπογράψει ότι και ο Παναγιώταρος, ας πούμε, είναι ο κατάλληλος να κρίνει και να δρά. Κοιτάξτε, έχουμε υπογράψει και αυτό. Έτσι που το πάτε. Όχι, πείτε μου, απαντήστε μου, αγαπητέ κύριε. Θέλω να κάνουμε πολιτισμένο διάλογο, αγαπητέ κύριε εθνικόφωνο. Πείτε μου λίγο, έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο ότι ο Παναγιώταρος είναι ο αρμόδιος να κατεβάζει οποιαδήποτε ταμπέλα από οπουδήποτε. Δεν σας ακούω, γιατί. Α, τι, τώρα γιατί κλείσατε. Έλα, στενοχωριέμαι, ξαναπάρτε. Η αντιφασιστική συλλογή, ένα CD που θα βγάλουμε με τραγούδια αντιφασιστικού περιεχομένου. Σήμερα, τίτλος τραγουδιού «Εγώ τι φταίω», το έχει γράψει ο Κόμις Χ, έτσι λέγεται, μαζί με τον Πάνο Γουριώτη. Ποιος το χρήμα μου σκορπάει, ποιος φταίει που ο δίπλα μου πεινάει, σε έναν κόσμο για το τέλος να την πιάει. Και οι ήρωες πεθαίνουνε, κι όσοι ζουνε με το ζόρι ανασένουνε, μα αντέχουνε. Θα τρέξουμε, βάζω φωτιά καθαρά όλοι να βλέπουνε. Και για την πόλη μου απόψε κι ο καπνός και πάζει το όνειρό μου. Και για την πόλη μου απόψε κι έχω καπνό για ουρανό μου. Κοίτα που με φτάσατε, κοίτα πως ιταλικά με πλάσατε. Όσο φωνάζαμε, εσείς κλεβάσατε. Μα δεν ξέρετε, με ποιους τα βάζετε. Θα γίνω πρώτη σταγόνα που θα φέρει καταιγίδα που θα αρχίσει τον αγώνα. Και όλα τα στενά θα πλημμυρίσουν με τύπους σαν και εμένα που θέλουν να μιλήσουν. Θέλουν απλά να σβήσουν κι αν χρειαστεί για αυτό να πολεμήσουν. Δεν το περίμενες, είμαι άνωστος, μη μιλάς να με ήξερες. Δεν το ήθελες και είναι άδικο. Εγώ σήμερα θα αλλάξω τα αύριο. Για φύγω θα είναι με βλέμμα καθάριο. Είδα την κόλαση, απαιτώ να έχω παράδεισο. Και για την πόλη μου απόψε κι ο καπνός και πάζει το όνειρό μου. Και για την πόλη μου απόψε κι έχω καπνό για ουρανό μου. Ο τίτλος είναι «Εγώ τι φταίω», Κόμις Χ και Πάνος Γουριώτης. Είναι από την αντιφασιστική συλλογή τραγουδιών που θα βγάλει η Ελληνοφρένε μαζί με τους Κολεκτίβα. Τις επόμενες μέρες θα είναι, φαντάζομαι, έτοιμο. Όλα τα καίω ξανά, πηδάσω πολύ χαμηλά και ανάβω φωτιά, καθώς πέφτω από ψηλά. Όλα τα καίω ξανά, πηδάσω πολύ χαμηλά. Και για την πόλη μου απόψε, ποιο καπνό. Εδώ που καίγεται η πόλη, φεύγουμε εμείς για να μην καούμε και εμείς. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και μέχρι τότε το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Άκουρε, φίλε. Έλα. Όταν βγει κόκκινη σημαία στην Ακρόπολη, ναι, τότε θα είναι πράγματι δικές μας οι τράπεζες. Πρώτο. Και δεύτερο, προς το σεβασμιότητο άνθιμο. Θα είπε προπολού ο Ροΐδες. Προφανώς δεν είχε χρόνο να διαβάσει, φαίνεται. Για τους Θεσσαλονικείς αυτό. Καλά, ο άνθρωπος σιγά μην διάβαζε Ροΐδη. Και μόνο στην υποψία ότι το Ροΐδης είναι από το αιμό Ροΐδης, δεν υπήρχε περίπτωση. Ποιος ξέρει τι θα σκεφτότανε. Να σε ρωτήσω κάτι, άκουσα ότι ο άνθιμος λέει ενοχλήθηκε, λέει, υπόβλεπε, λέει, η Τσίτσιδος. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Ναι, δεν τα μπορεί αυτά. Δεν μπορεί το Τσίτσιδο στο δρόμο. Ήταν ακριβής. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν γυμνοί άντρες, γκέτσιδες, στο δρόμο. Γιατί έχω μια πορεία, ρε φίλε. Πριν γίνει, εκεί έγινε Μητροπολίτη στην Αλεξανδρούπολη. Πριν γίνει Μητροπολίτη στην Αλεξανδρούπολη, εγώ θα σου πω, έχω μάθει ότι ήταν με τον Χριστόδουλο, έκανε στενή παρέα. Και με δύο-τρεις ακόμα χουντικούς. Τους όρκιζε, τους εξομολογούσε. Περνούσανε καλά εκείνα τα χρόνια. Αλλά εκείνα ήταν καθεστώτα, φίλε. Αυτά είναι. Δεν είχαμε gay parades και τέτοια. Τότε δεν παίρναγε το μυαλό σου καν. Όλα τα γκέι ήταν στις ντουλάπες τότε. Ναι. Σήμερα είχα μια φοβερή έκλαμψη. Κατάλαβα γιατί ο Άδωνης είναι τόσο κάθετα μνημονιακός. Δεν το είπε μόνος του ο άνθρωπος. Τι? Είπε ότι έχει γίνει το μνημόνιο διέξοδος δια πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Σωστά. Ναι. Ωραία. Την νόσο τη βλέπεις. Το κακόμοιρο χρήζει ψυχίατρο εδώ και καιρό, εντάξει. Ενώ το άλλο δεν το βλέπεις. Όχι, είναι συνδυασμός. Εντάξει. Οπότε εντάξει, τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Τι? Θέλω να βάλεις ένα γκάλοπ. Τι φρούτο είναι ο Σαμαράς? Και όταν βγεις θα πάρω ένα καφάσι να του κάνουμε δώρο σε όποιον το βρει. Τι φρούτο είναι ο Σαμαράς? Ξέρω εγώ, από την Καλαμάτα είναι. Χασισόδεντρο, να είναι το πολύ. Φυτό δηλαδή. Μπορώ να σου πω το πρόβλημά μου? Αυτό το πράγμα, ρε Αποστόλη, να μου αλλάζουν τα στάνταρ κάθε φορά, τρελαίνομαι. Δηλαδή, ξέρεις, ο κομμουνιστής θα σου πάρει το σπίτι. Έτσι. Ο Ρόκης στις ταινίες πάντα κέρδισε. Ναι, τι έχασε ο Ρόκη, μην μου πεις. Κοίτα, αυτός ο Σάπος, τον διάολο τον λένε και λέει: ο Έλληνας δουλεύει 2.000 ώρες, ξέρω εγώ το μήνα, δεν ξέρω πώς τα μετράγανε, και ο Ευρωπαίος 1.700. Ρε φίλε, εγώ ήξερα ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Πώς μου τα αλλάζουν συνέχεια κάπου την πουτάνα τους? Δεν θέλω να σου σοκάρω, αλλά επειδή είμαι και συνεφίλ, και ο Γκάτσμπι στην ταινία πεθαίνει στο τέλος. Σοβαρολογείς? Ναι. Όχι, ρε γάμο το. Το λέω να ξέρεις, έτσι. Μην πας και νομίζεις ότι θα έχει happy end, πεθαίνει. Λοιπόν, αν θες, μπορώ να σου πω και πώς. Αποστολή. Έλα. Εδώ πέρα ο Άδωνης μας λέει ότι το μνημόνιο, λέει, θεραπεύει πάσα νόσον και πάσα μαλακία. Ναι, αυτόν δεν τον έχει επηρεάσει ακόμα. Α, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι κάνει. Αυτός δεν θεραπεύτηκε από την νόσο που έχει στο κεφάλι του, αλλά ούτε και από την μαλακία του. Προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες ότι θεραπεύει, οι οποίοι δεν πάσχουν ούτε από νόσο ούτε από μαλακία. Λοιπόν, να σου πω, είχα πάει σε ένα παιδικό πάρτι τον Οκτώβριο και ένας μαλάκας δημόσιος υπάλληλος που υποστήριζε το Σαμαρά. Εντάξει, ήταν ακόμα στην ίδια τάξη, παρόλα αυτά τον έβαλε στο δημόσιο, πήγαινε ακόμα σχολείο και παρόλα αυτά ο Σαμαράς τον έβαλε στο μουσείο της Ακρόπολης, πού? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω που τον έβαλε, δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, και του λέω, όταν το παιδί σου θα παίρνει, είμαστε σε παιδικό πάρτι, όταν το παιδί σου, του λέω, θα παίρνει 300 ευρώ, τι θα του πεις? Εγώ, μου λέει, το παιδί μου θα το στείλει στην Ελβετία, που είσαι με υφάκι. Βάλ του και να ακούσει τον άνθρωπο στη Γερμανία. Που παίρνει 20 ευρώ για 10 ώρες. Όλοι μαλάκες. Τέλος πάντων, άντε γεια. Είναι Σαμαρική, πες το. Γεια σου, Αποστόλη μου. Σου είχα πει μια φορά να βάλεις παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Δεν το έβαλες, αλλά τώρα που βγήκε αυτό το νομοσχέδιο, πάνω το δίθεν αντιρατσιστικό, είναι το νέο ιδιώνυμο. Και φοβάμαι, αν βάλεις αυτό το τραγούδι, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, μη σε πιάσει το ιδιώνυμο και σε βάλουν μέσα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Μη με γράψετε. Τι θέλετε? Ήθελα να σας πω ότι αυτό που μας κάνουν είναι γαμίση δίχως πουτο. Αχ.